Üdvözlet itt a Fókusz csafort! Ez egy dologos hét lesz. Már előző héten eldöntöttem, hogy mostanában trógerebbül működtem, és most minden nap elégedetten és tudjam álomra hajtani a fejem, a dolgozom. És csinálom a videókat, és van is mit. Legyen ez egy balhémentes hét. Én ezt mondom. Volt egy Fókusz report videójátékokról, az Among Us-ról, meg ilyenekről, úgyhogy gondoltam, hogy beszéljünk róla. Kezdjük is el! Az utunk egészen a, mi a neve ennek, a hagyományos médiába vezet most. De előtte szponzor szegmens. Hoppá! Már régóta szerveződik, de most sikerült elindítani, elméletileg mától indul. De előtte, hogy átláthatóbb legyen a dolog, ez egy második fajta szponzoráció. Ugye volt már olyan, amikor együtt kitaláltunk egy bizonyos fajta tartalmat, amiben segített a szponzor, és akkor például, mint múltkor, láttátok, volt három része. A másik fajta szponzoráció, amit a külföldön is, például a kedvenc youtuberem Fantano is nyom, hogy egyszerűen van egy ilyen együttműködés, amit elmondok a videóban, a következő hetekben többször is lesz ilyen, hogy ezt elmondom, és ezen kívül nem szólnak bele a tartalomba, csak el kell ezt mondanom. Nem is kell jóvá hagyni a videót, semmi ilyesmi, nem is küldöm el nekik, csak ennyi. De ez a másik fajta szponzoráció, meg biztosan még több fajta, amit szerintem jó, hogy egyszerűen nem kell jóvá hagyatni a tartalmat, nem befolyásolja a tartalmat. Na, ez csak azért gondoltam, hogy ilyen átláthatóbb legyen, ez szerintem még teljesen jó. Akár a fejemen is pöröghetnék végig, max utána nem lenne több szponzorom. Figyelj, itt van, itt, hogyha itt rámegyek a notebookra, akkor szerintem ki is dobja. Ott van, Fókusz csoport, látjátok? 13-ától, azaz mától 27-ig 5% kedvezmény minden HP notebookra, és 20% kedvezmény minden HP kiegészítőjére az érvényes notebook.hu webáruházban a kuponkód megadásával. A kuponkód pedig az, hogy... Kókusz! Nézd már, még a logódot is odaadta. Igen, igen. Milyen? Következőnek a te fejedet rakhatom oda. És azt írják, hogy akkor ha megadod a Kókusz kuponkódot, akkor olcsóbb lesz a laptop meg a kiegészítő. Amúgy nekem lehet, hogy egy gamer fülös nem ártana beszereznem, de ezt inkább kérek majd ingyet, hát adnak, de nem hiszem. Jó lenne mi? Ha valamit elértem az életben, akkor ez a Kókusz kuponkód. Úgyhogy ezt még egy pár videóban el fogom mondani. Linkelem a leírásba, gondoljátok, nézzetek rá. Mit szoktak mondani a kommentelők, akik így azt se tudják, hogy YouTube vagy? Egy munkakerülő vagy, eladtad a lelked, nincs kedved dolgozni, csak bemondod, hogy Kókusz, aztán dől a lé. Igen. Na, hol is kezdjük? Kezdjük a Fókusz riportjával, ami a videójátékokról szól, meg az Among Us-ról. Csak így nézzünk rá, remélem nem tiltja le az RTL Klub, mert nem az lesz a lényeg, csak gondoltam, hogy adjon egy kis kontextust, hogy miről beszélünk. És nézzük a Kókusz riport. Kókusz, bazd meg, Fókusz. Hülye vagyok én is már. Ki lehet a gyilkos? Erre a kérdésre keresi a választ most a világon nagyjából 1,5 millió ember. Na, Nagy Márton streamer! Nem elég, hogy ebből él? Még, és idegesít téged még minden nap, hogy nem a gyáros. Utóbbi hónap a streamer volt. Marci már minden volt. Naplopó. Hát melyik youtuber nem naplopó? Inkább ez a kérdés. És utána igazából ilyen dominó effektusban lett népszerű maga a játék is. Habár a játék 2018-ban került... Mik ezek a ilyen zenék? Amúgy irigylem a tévéseket, mert bármilyen, egyszer egy tévés adást szerkesztettem, és ott bármilyen zenét felhasználtam. Mondta vágó, hogy bármilyen zenét. Milyen jó lehet, nem? Tényleg ilyen glitch mobot raktunk be, meg mindent, azt hiszem a Ultra Balatonról volt a valamik sportévén. Az Among Us esetében az Live-es olyanok is belekerültek ebbe a világba, akik eddig szívesebben találkoztak személyesen. A játék miért az személyes találkozásra van ellentét beállítva, ez szerintem egy kicsit sarkítás, hogy a fiataloknál nem egyik kiváltja a másikat, de az biztos, hogy rátaláltak emberek erre. Mi is rátáltunk a Civilizationre, azonban mi a társas játékokat pótoltuk ezzel, de attól még ugyanúgy társasozunk azóta már újra, meg attól még ugyanúgy játszunk is néha, nem egymást helyettesítik szerintem. Szóval van akinél biztos, de ezt így ilyen élesen egymással ellentétbe állítani szerintem sarkítás. A játékokat a fejlesztők kifejezetten úgy alakítják ki, hogy azok addiktívak legyenek, és a legtöbb örömet nyújtsák, amihez különböző pszichológiai trükköket használ. Ez egy kicsit nagy ugrás volt itt az Among Us-ról. Eddig szerintem korrekt volt ez a Focus Report a feléig, és mostantól jön a játékok klasszikus démonizálása itt a hagyományos médiában, ez szokás, hogy most van itt az Among Us, és akkor rögtön ugrunk, hogy a játékokat úgy alakítják ki, hogy addikciót okozzanak. Vannak olyan játékok, az Among Us pont nem olyan játék, nincs egy ilyen fejlődési rendszer, meg semmi ilyesmi, tényleg olyan, mint egy társasjáték, mindig előről kezded az összes játékba. Annyira okoz függőséget, mint mondjuk egy sakk okozna függőséget, hogy mindig egy új partit kezdesz el, vagy egy társasjáték. Ilyen szinten az Among Us nem jó példa erre az addikciósra. Vannak, amik kifejezetten, főleg mobil játékoknál vannak ilyenek, amik arra vannak kitalálva, hogy függőséget okozzanak, de az Among Us az nem jó példa, és furcsa, hogy most beszélünk egy játékról, és rögtön rá kell térni, hogy a játékok a függőséget okoznak. Nem bírták ki, hogyha a játékokról beszélnünk, akkor mindenképp hangsúlyoznunk kell a negatív oldalát is. A hamarosan induló Apatigrisben Szalai Bence karaktere imád játszani. A való életben azonban Bencét sosem foglalkoztatta a virtuális világ egészen a karanténig. Igazából nem is... Milyen jó kis promóciót kapcsoltak be, hogy van egy színész, karantén idején elkezdett játszani, ezt rángassuk be, és akkor tudjuk a Apatigris nevű sorozatunkat reklámozni. Egyébként én annak láttam pont az első részét, mert a karantén előtt elindult, csak lehet a forgatás, és pont egy ilyen tipikus, sztereotíp csávó, hogy a csaja mindig azt mondja, hogy csak állandóan játszik, de tudod, hogy nincs élete, hogy csak gamerk. Ja, ez a sztereotíp. Ja, hát ennyit tud az RTL klub, meg az írók ott a játékokról. Megkérdeztetek volna más streamereket, hitelesebb lenne a játékokról beszélni, nem a Szalai Bence, aki mondjuk karantén alatt játszott egy kicsit. Van, hogy ilyeneket. Úgyhogy tényleg csak azért van ő benne, hogy promózzák a sorozatukat. Ebből azt érzem, hogy nem az a lényeg, hogy valamit átadjunk tényleg a játékokról, ami érdemi információt, hanem hogy promózzuk magunkat még ebben a 6 perces riportban is. Tudja foglalkozni, hát ifjú kamaszkoromban az embert már más foglalkoztatja. De itt vagyok 27 évesen. Ez se igaz, kedves Bence. Ifjú és kamaszkorban is lehet játszani. Teljes értékű életnek része lett a játék, ahogy gyerekkorban, és ismerek embereket, felnőttek, 40-50-60 évesek, akik játszanak. Úgyhogy ez nem igaz, hogy lehet csajozni is játék mellett. Sportolni is. Megint itt tartunk 2020-ban, hogy a gyerekek játszanak csak. Ideje nyomkodni. Ó, ez a zene. Most nagyon megmondják. A valóságot azért jobban előnyben részesíti, mint a virtuális világot. A játékfüggőséget az egészségügyi világszervezet teljesen eluralja az ember életét, az ember már nem tudja ezt kontrollálni. Van játékfüggőség, és érdekes, hogy az ilyen hagyományos médiánál, a játékoknál, ez mind, hogyha játékokról van szó, erről kell beszélni, még hogyha az Among Us igazából csak egy ok arról, hogy erről beszéljünk, tévéfüggőség is van arról, miért nem beszélnek minden egyes alkalom, amikor egy tévésorozatról beszélnek. Szóval vicces, amikor egy olyan médium, ami ugyanúgy függőséget okoz, mutogat a másikra, hogy az is függőséget okoz, és bármikor, amikor vele kapcsolatban kellene beszélni, akkor valahogy mindig a negatív oldal van kidomborítva. Nagyon ilyen boomer vibe-ja van ennek a riportnak. Tökre mennek az emberi kapcsolatai, a munkahelye vagy az iskolai teljesítménye nagyon jelent. Akinek tökre mennek az emberi kapcsolatai a játéktól, az már nagyon egy szélsőséges, és egyáltalán nem olyan gyakori, mint amennyire hangsúlyozzák. Jelentősen romlik. Emlékeznek még arra az időszakra, amikor mindenki pokémonokat keresett a szabadban? Hát remek. Ogboomer, ezt tudom erre a riportra mondani. Az Among Us-szel kezdték, Among Us-szel folytatták, csak közben egy jó kis promót belenyomtak, és hogy jaj, játék veszélyes. Persze erről is lehet beszélni, de azt hiszem egy külön riportot érdemel. Az Among Us kapcsán szerintem sokkal több érdekes dologról lehetett volna beszélni, mert ez viszonylag egyedi játék olyan tekintetben, hogy tényleg rengeteg interakció és megbeszélés van. Sok érdekes dologra ki lehetett volna lyukadni, de hát nem sikerül. Érdekes ez a dolog, hogy bármikor a hagyományos médiában a játék szerepel, valahogy mindig fontos kihangsúlyozni a negatív oldalt, és hiába az a negatív oldal, ha reálisan nézzünk, az egy kisebb szelet ennek. Még annak a negatív oldalnak is a legdurvább dolgait mondják el, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok. Mi ez? És közben egy csomó más dolognál, ami ugyanúgy függőséget okoz, ez sosem egy központi téma. Utána néztem egy tanulmánynak, ami szerint több jó oldala van a játékoknak, mint negatív. Hát, hogy kicsit alakítja az agyat amúgy a játék, a videójáték. Ugye máshogy alakítja, mint mondjuk tévézni, meg sorozatot nézni. Jó hatással volt a koncentráló képességgel az embereknek, sokkal jobban tudtak koncentrálni, és javult a koncentrációs képességük, vagy annak, aki játszik. Amúgy olyan angol szakszavak vannak ebben, amit én sem értek minden, de hogy a vizuális képességek is javulnak. Az lényeg, hogy itt rengeteg pozitív hatása van egy játéknak az agyra, és van negatív is, de itt nem az a lényeg, hanem mégis az, hogy a hagyományos média nem beszélt egy szót se a pozitív hatásairól, viszont a negatív hatásait azt így nagyon felerősítette és kihangsúlyozta. Micsoda meglepetés, csak nem a tévé, az a játékoknak egy konkurenciája. Pont ezért egy csomószor a tévében az internet is valamilyen félelmetes dolognak van beállítva. Volt egy olyan felmérés, amiről arra jutottak, hogy ha egy gyerek tévézik, vagy egy gyerek játszik, akkor sokkal jobban jár a videójátékkal, sokkal aktívabb benne, jobban mozgatja az agyát. Még mindig azt mondják, hogy a 2 és 5 éves kor között maximum 1 óra képernyőidőt javasolnak, de az inkább játék legyen, mint tévé, mert az sokkal pozitívabb hatással van a gyerekre. Miközben, és ez is érdekes ebből a szempontból, tévézni sokkal többet tévéznek, még most is a csomószor a gyerekek. Bár itt aggódnak a játékaddikció miatt a tévében, és a fókusz nagyon kedves, de a tévé addikció még mindig sokkal nagyobb, és még mindig sokkal többen néznek tévét, és az átlagos tévéfogyasztás az még mindig sokkal több, és egyáltalán nem biztos, hogy jobb hatása van az elemére. Akik jellemzően nem használnak internetet, naponta átlagosan 7 óra 27 percet töltenek tévénézéssel. Jesus! A naponta legfeljebb 1 órát internetező felnőttek 5 óra 38 percet töltöttek a képernyő alatt egy átlagos napon. Akik saját bevallásuk szerint 3 óránál is többet böngésznek a neten, legalább ugyanennyi időt a képernyő előtt is eltöltöttek. Én érzem, amikor egy ilyen buborékban vagyok, mert így a környezetemben nagyon a fiatalok nem néznek tévét. De aztán lehet, hogy így van, de írjátok meg kommentben, mert érdekel, hogy ti mennyi a tévé-internet arányatok. Ha a fiatalok, és azt nézed, hogy minél fiatalabb valaki, annál kevesebb tévét néz, ez nyilván ahogy ők nőnek föl, a tévézés arányai egyre kisebbek lesznek, és tényleg egyre kevésbé van oka a fiataloknak tévézni. Bár nagy műsorokat még mindig a tévén tudnak csinálni, mert a pénz még ott van. Minél fiatalabb valaki, annál kevesebbet fog tévézni, és szerintem akik most születnek, már egyáltalán nem fognak tévézni, hogy valahogy nyilván attól függ, hogy hova születik, milyen környezetbe, de ott van az internet, ott vannak a játékok, ott vannak a streaming szolgáltatók. Még pénzben is jobban megéri szerintem egy Netflixre előfizetni, mint tévére. De nyilván a tévében még mindig több a magyar hangú tartalom, amit az emberek szeretnek, a magyar nyelvet, de már amúgy a Netflixen is vannak szinkronizáltak, ha valaki azt szereti, de szerintem érdemes feliratokkal nézni, és akkor megtanulsz angolul. Sok ember ismerek, akinek csak azért van előfizetés a tévéről, a sport miatt. Mihelyt a sport közvetítések átjönnek az internetre, rengeteg embernek egyszerűen nem kell majd tévé. De nem, én nem tudok ilyen fiatalt, aki azt mondja, hogy megnéznék egy filmet, nézzük, mi megy ma a tévében. Ahelyett, hogy bármikor berakhatom, reklám nélkül, még szerintem a tévé árából akár 2 streaming szolgáltatóra is előfizetesz, és még nem beszélve az ingyenes platformokról, mint a YouTube, vagy a torrent. Én már nagyon ritkán használok amúgy torrenteket, mert egyszerűen nagyjából minden fönt van a streaming szolgáltatókon, és sokkal kényelmesebb, de még azt sincs időm nézni sajnos, szóval igazából tök mindegy. Szerintem a jövő az mindenképp a internet felé megy, és ezt nyilván rémisztő a tévéknek, és akkor benyomják ezeket a rémizgetéseket. De hát most még a tévé az úr, mert akik a pénzt felől döntenek, azok általában idősebbek, és ott meg már be van rendezkedve, az több 10 éve be van rendezkedve a tévé, meg a reklám, meg a ügynökségeknek az ilyen körforgása, és onnan nehéz átváltani az internetre, az egy új terep, de valószínűleg már sokkal hatásosabban el lehet ott költeni a pénzt. Nem is tudom, hogy ha fiatalokat akarnék megszólítani, akkor milyen agybajomnak kéne legyen, hogy a tévében gyártsak reklámokat. És higgyétek el, tévében reklámokat leadni, és reklámokat elkészíteni, több lakás ára az, hogy mondjuk egy tévés kampány. És ugyanannyi pénzből veszünk az interneten, sokkal, de sokkal több fiatalt el tudnék érni, de ezt el se kezdjük. Beszéljünk egy kicsit a játékokról. Nem véletlen vannak sztereotípiák, mert mozgókép nagyon régóta fejlődik, ugye? Elindult attól, hogy a vonat érkezése, és aztán egészen olyan magasságokig eljutott, mint a mint a éjjel-nappal Budapest. Szóval olyan, vagy 100 év fejlődés mögötte van. A játékok azok kicsit későbbről indultak, és azért nem volt annyi idejük fejlődni, de már most úgy érzem, hogy nagyon sok szinten lehagyták klasszikus moziipart, tévéműsoripart, bár kevesebb idejük volt fejlődni, nagyon rohamosan fejlődtek, főleg az utóbbi évtizedben, pont mint a sorozatok is, most már sokkal több minőségi filmszintű sorozat van az elmúlt évtizedekből, mint régen. Úgyhogy ez, a játék is velük fejlődött, ahogy felnőttek azok, akiknek egyszerűen felnőttként is igénye van játékra, és ezért felnőttesebb témájú játékok is jöttek. Itt szúrnám be, hogy alig várom a Cyberpunkot, már 100-szor elmondtam, készítem fel a nézőket, hogy amikor kijön a Cyberpunk, akkor rám ne számítsatok egy pár hétig. Lehet, hogy itt streamelni fogom, gondoltam, hogy ezt nem kéne itt a csatornán, azt rájöttem, hogy én csatornám azt csinálok, amit akarok. Én is azt akarom, hogy oda legyen írva, hogy Nagy Ádám streamer. De a játékoknak is több fajtája van, nyilván az online és az offline, és mindegyiknek van olyan verziója, ami függőséget okoz. Az érdekes, mert vannak tényleg ilyen patika mérlegen készített játékok, amik kb. Tudósok segítségével mérték ki, vagy nem tudom kikkel, szociológusokkal, hogy hogyan jutalmazzon meg téged, hogy egyszerűen ne tud letenni. De ez inkább szerintem vannak PC-n is ilyen játékok, de ez inkább a telefonos játékokra jellemző, hogy egyszerűen arra van kitalálva, hogy vannak rövid távú célok, amit így kb. Egy nap alatt el tudsz érni, vagy egy óra alatt, aztán vannak középtávú célok, hosszú távú célok, és mindig, mikor egy megvan, akkor már ott a következő, és amikor már sok kicsi összejött, akkor ott egy nagy középtávú cél, sok középtávú cél, meg egy még nagyobb, és akkor így mindig van egy távoli, egy közeli cél, és egyszerűen bármit elérsz, mindig van egy következő, tudatosan használják a játékok, de nem csak ilyen játékok vannak. Én valamennyire próbálom ezeket kerülni, mert tényleg így rá lehet függni, és rájöttem, hogy számomra legalábbis az olyan játékoknak, aminek sosincs vége, azokat nem is érdemes elkezdeni. De ez én vagyok. Nyilván vannak multiplayer játékok, aminek sosincs vége, például népszerű a LOL, vagy ez az Among Us, amik mindig érdekesek, amikben nem feltétlenül fejlődsz, hanem mindig egy, mint egy meccs lejátszod, mint egy társas játék. Ilyen a LOL, a fejlődés nem feltétlenül azon megy, hogy te erősebb páncélt kapsz, és akkor mindenkit legyűrsz, hanem egyszerűen a skilljeit fejlődnek, és vagy a csapatjáték fejlődik, nem véletlenül vannak ebből világbajnokságok. Olyan játékok, ami az agy is sok kell, ami nem tudom nekem mennyi van, meg igen, meg reflex is kell, gyors döntőképesség, szóval ezek a játékok elég kemények. A LOL-t még sose sikerült megértenem, de biztos egy érdekes játék. Például ott a Civilization az is egy olyan, hogy mindig újra kezded. Gyakorlatilag egy stratégiai játék egymás ellen, és nem az dönt ki a szerencsésebb, hanem ki a skillesebb, ki tud túljárni a másik eszén. A Civilization nagyon szeretem. Ki talál ki jobb taktikát, ki találja ki jobb stratégiát. Ezek nagyon jók, én nagyon imádom. Ezekkel néha el tudok játszani, vagy a Fall Guys is szerintem nagyon mókás. Ezek szerintem rendben vannak. Én általában inkább azokat a játékokat szeretem, amikor van egy történet, van eleje, vége. Valamiért engem ezek fogtak meg, amikor tudom, hogy belekezdek, akkor egyszer vége lesz. Még akkor lehet, hogy sajnálom is, hogy vége lett, de az azt jelenti, hogy ez egy jó játék volt, és elmondott egy jó sztorit. Akár felnőttek számára is nagyon élvezetesek lehetnek, bár szerintem egy felnőtt számára is élvezetes lehet egy Ratchet & Clank is, ami csak ilyen ügyesség és mókás. Ghost of Tsushima-t játszom például most épp a PS4-en, és fantasztikus játék, még a japánok is méltatták, hogy mennyire korhű és mennyire hitelesen van a japán kultúra megjelenítve. És ez egy játék, egy amerikai játék, miközben például eszembe jutott a utolsó szamuráj, ami meg egy amerikai film, ahol Tom Cruise, mint amerikai volt az utolsó szamuráj. Borzalmas film volt, de ez mindig eszembe jut, hogy tényleg az amerikai filmek meddig el tudnak menni, hogy az utolsó szamuráj is egy amerikai. Ez esetben például ez a játék sokkal hitelesebben jeleníti meg azt a japán kultúrát, ami annó volt, és tényleg nagyon-nagyon szép játék, van története, van érzelmeket váltanak ki ezek a játékok, rendes morális kérdéseket feszegetnek, például Last of Us-nál ez sokaknak nem is tetszett, de ettől függetlenül kockázatot vállalnak, tényleg olyan kérdésekbe is belemennek, amik nem egyértelműek, és feszegetik őket, és sokszor nagyon brutálisak, de meghaladták azt a dolgot, amit egy csomó ilyen idősebb ember a fejében van, hogy milyenek a játékok manapság, hogy csak így ugrálnak a Mario-val. Néha sorozatokat, filmeket megszégyenítő sztoriuk van, sőt, rengeteg filmnél tényleg jobb sztoriuk van egy-egy játéknak, mert rengeteg nagyon ostoba, bugyuta történetű film van, de úgy látszik a filmekkel mindenki elnéző, mert ott teljesen rendben van, hogyha valami ostoba története van. Ki a másik, meg a VR. Szerintem az egyik jövő a VR, egyszerűen fantasztikus. Rákaptam az ilyen arcade játékokra, amik tényleg ilyen ügyesség, mint a Beat Saber, Pistol Whip, amik streameltem is már a Twitch-re, de azok tényleg olyanok, hogy így felkapod, játszol 20 percet, és még mozogsz is. A VR játékok tényleg, a Beat Saber az tipikus olyan, hogy így nagyon leízhatsz. Mi elé ültetném lenne gyerekem majd, hogy Beat Saber ezen egy kicsit, amiben még mozog is, még a motorikus képességei is fejlődnek, és jól érzi magát, ha mi jó zenés játékra, vagy leültetném a tévé elé, hogy nézze a állarcos énekest. Szerintem ez nem kérdés, hogy melyik a jobb. Egy kicsit kellemetlenül érzem magam, amikor az van, hogy a játékokat még mindig a gyerekek dolgának hiszik az emberek. A mi generációnk, meg már az alattunk lévő generációnak, ez szerintem teljesen evidens, hogy a játékok legalább olyan komoly médium, mint a film vagy a sorozatok, de mégis ugye hát a hagyományos médiát nem ez a generáció csinálja főleg, vagy nem ez a fő üzenetük, úgyhogy itt mindig a játék egy kicsit így, egy kicsit más szemszögből van megpiszkálva. A konklúzióm az lenne, hogy a játék az művészet. Ugyanúgy művészet, mint egy sorozat, mint egy film, mint egy zene. És ugyanúgy ennek a minden vele járójával művészet, azaz lehet gagyi, lehet unalmas, lehet semmit mondó, de ugyanúgy lehet nagyon értékes, érzelmileg megragadó, komoly mondani valóban rendelkező, vizuálisan fantasztikus dolog. Szóval a játék is egy ugyanolyan művészet, mint bármelyik más, amit lehet jól és lehet rosszul csinálni, és a kettő között meg rengeteg árnyalat van. Interneten azért tényleg nem kell bemutatnom, mi az a játék, és hogy milyen jó lehet, de a hagyományos média veszti el a fiatalokat, és közben egy olyan dologról, ami hát ők sokkal jobban otthon vannak, mint ők, így nyilatkozik ennyire támadóan, azzal nem nagyon fogja visszanyerni a fiatalságot, és tényleg én se sok okot látok, hogy visszamenjek tévét nézni. Ezzel a riporttal csak egyen nőtt valószínűleg ezeknek az okoknak a száma, hogy szép lassan, ha nem is eltűnik a tévé, de át fog alakulni valami olyanná, ami reméljük, hogy kevésbé lesz lemaradva a mai világtól. Ez volt már a fókuszcsoport, és holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time.